दूजे के दीवाने, दुनिया क्या जाने। हम एक दूजे के दीवाने, दुनिया क्या जाने। मिट जाएंगे मर जाएंगे, हम तो कुछ भी कर जाएंगे। दीवाने तो हैं दीवाने, दुनिया क्या जाने। हम एक दूजे के दीवाने, दुनिया क्या जाने। उल्फत के दस्तूर पुराने, दुनिया क्या जाने। हम एक दूजे के दुनिया क्या जाने। हम दोनों हैं यार पुराने, दुनिया क्या जाने। हम एक दूजे के दीवाने, दुनिया क्या जाने। हमने लिख डाले अफसाने, दुनिया क्या जाने। हम एक दूजे के दीवाने, दुनिया क्या जाने। मिट जाएंगे मर जाएंगे, हम तो कुछ भी कर जाएंगे। दीवाने तो है दीवाने, दुनिया क्या जाने। हम एक दूजे के दीवाने, दुनिया क्या